آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Muhterem Müslümanlar, biz 23. ayete geldik. Gelmiyor mu ses? Yukarıda. Oraya söylesenize. Yok mu orada anlayan şeyden? Amfilikatörden. Dün akşam değerli Müslümanlar 23. ayette kalmıştık. 23. ayeti kerimeyi bir temel, evrensel bir kanun olarak Allah-u Teala koyuyor. Bir meselenin üzerine bunu cem ediyor. O da Allah-u Teala'nın Müslümanlara yardım edeceğini, gerçek Müslümanları kafirle ne kadar fazla olursa olsun dünyada mağlup edemeyeceği kuralını ben koydum diyor 23. ayette. Diyor ki sünnetallahilleti gad halet min gabi. Bundan önce geçen Allah'ın kanunu buydu. Bu Allah'ın sünnetidir. Şimdi sünneti iki kısma ayıracağız. Sünneti iki kısma ayıracağız. Bir Allah'ın sünneti, bir de peygamberin sünneti var. Demek ki ilmihal kitaplarını yanlış yazıyorlar. Farzı da iki kısma ayıracağız. Allah'ın koyduğu farzlar, peygamberimizden konan farzlar. Farzları yanlış ayırıyoruz, sünnette yanlış ayırıyoruz. Yani kitapların yeniden yazılması lazım. Evet. Şimdi Allah'ın sünneti, sünnetullahi, sünnetallahilleti gad halet min gabli. Bundan evvel de Allah'ın sünneti buydu diyor Allah-u Teala. Mutlaka tarihte Adem Aleyhisselam'dan bu yana Müslümanlara yardım etmişimdir ben kafirlere karşı. Bu benim sünnetimdir. Buradaki sünnet kanun demektir. Değişmeyen kanun. Velen tecide asla bulamayacaksın. Li sünnetillahi Allah'ın sünneti için tebdila değişim. Allah'ın sünnetine değişim olmaz diyor Allah-u Teala. Değişim yapamazsın buna. Ne değişim bulabilirsin ne değişim yapabilirsin. Bu ayeti kerime Kur'an'da birkaç yerde geçer. Allah'ın sünnetinde değişmenin olmayacağını, onun kanununda değişmenin olmayacağını Allah-u Teala birkaç yerde tekrarlıyor. Burada bir tekrar veriyor bize. Demek ki ne oluyor değerli kardeşlerim? Adem Aleyhisselam'a gelen dini kanunlarla bize gelen dini kanunlar aynı. Ha, farklı kanunlar, fazladan kanunlar var bizim Kur'an-ı Kerim'de. O tamam. Ama dinin özünde değişme yoktur. Adem Aleyhisselam'a ne gelmişse dinin özü olarak bize de aynısı gelmiştir yani. Demek ki değerli kardeşlerim Allah'ın Müslümanlara, kafirlere karşı yardım edeceği kanunu değişmeyen bir kanundur. Allah'ın kanunudur bu. Dedi ve geçiyor. Ve huvellezî keffe eydiyehum ankum ve eydiyekum anhum bi batni Mekke'te min ba'di en azfarakum aleyhim diyor. Şimdi burada Mekke'nin fethini ele alıyor. Hudeybiye musalahasını anlattı Allah-u Teala. Mekke'nin fethini ele alıyor. Ve huvellezî o Allah ki keffe eydiyehum onları itti. Onların ellerini aldı, çekti, itti. Anküm sizin üzerinizden. Ve eydiyeküm anhum. Sizin ellerinizde onların üzerinden çekti. Bi batni Mekke'te. Mekke'nin ortasında. Batn, karın demek. Batn, karın demek. Bu Türkçe'ye de geçmiştir. Batn'den bir film çekilecek ona. Batn filmi. Yani karın filmi. Ama batni ortası demektir aslında. Vücudun ortasıdır aynı zamanda. Mekke'nin ortasında sizin ellerinizi onların üzerinden, onların ellerini sizin üzerinden çeken Allah'tır diyor. Ben çektim bunu, bunu ben yaptım. Min ba'di en ezferaküm aleyhim. Sizi onlara muzaffer kıldıktan sonra. Şimdi bak, ezferanın faili Allah. Ben muzaffer kıldım sizi şimdi. Mekke'nin fethini Ben yaptım diyor Allah-u Teala. Ben sizi onlara galip getirdim. Tarihi yazarken biz ne diyoruz? Müslümanlar yaptı bu işi diyoruz. İnsanlara mal ediyoruz bu işi. Halbuki Allah diyor ki ben yaptım bu işi. Şimdi hangisi doğru? Tarih mi doğru mu bu doğru? Ben sizi diyor onlara galip ilan ettikten sonra onların ellerini sizin üzerinizden, sizin ellerinizi onların üzerinden çektim. Ve kânellâhu mâ teâmelûne basîrâ. Allah-u Teala yaptıklarınızı görüyor diyor Allah-u Teala. Şimdi burada tarihi bir olguyu dile getiriyor değerli kardeşlerim. Birisi Mekke'nin peygamberimizi oradan zorladılar. Peygamberimiz oradan hicret etti ve tekrar dönüldü. Mekke'nin fethi gerçekleşti. Allah-u Teala peygamberimizi daha döndüğü memlekete, esas doğduğu memlekete, şehre onu getirdi. Ve oradaki mücadelede Allah-u Teala Müslümanları zafere ulaştırdı. Ve Mekke'nin fethi gerçekleşti. Fakat esas fethi yapan Allah-u Teala. Savaşı kazandıran o. Demek ki tarihlerimiz yanlış yazılıyor. Bu ayeti kerimeler dikkate alınmadan yazıldığından dolayı ibare yanlış. İbarede şirk var. Tarihte şirk yapılıyor. O kazandı, bu kazandı. Hiç Allah'ı yazan yok oraya. O İslam tarihinde Allah hiç yazılmıyor. Bu kitaplara hiç dikkat edilmiyor ayeti kerimelere. Bu bir realite. Bu yazılması lazım. Devam ediyor Yüce Allah. Humullezine keferu ve saddukum anil mescidil harami vel hediye ma'kufen en yebluğe mehille. Humullezine keferu, o kafirler ki ve saddukum anil mescidil harami, mescidi harama gitmenizi engelliyorlardı. Vel hediye ma'kufen en yebluğe mehille. Ve kurbanı da mahalline getirip kesmekten de sizi engelliyorlardı. İki engelden dolayı bu zaferi yaptım ben diyor Allah-u Teala. O kafirlerin iki tane engeli vardı size karşı. Ben de o engelleri ortadan kaldırmak için Mekke'nin fethini gerçekleştirdim. Birisi Mescid-i Haram'a gitmenizi engelliyorlardı. Bir de Hudeybiye musalahası bunun için yapıldı. Birinci sene peygamberimizin hacca gitmesine engel oldular. Aşağıdaki ayet-i kerime gelecek. Peygamberimizin rüyasının gerçekleşmediğini sanan sahabiler de tedirginliğe başladılar. Onu anlatacağım aşağıda şimdi. Fakat burada bilmeniz gereken şey şu. Kafirler Mescid-i Haram'ı hac etmeye engel oluyorlardı. Bir de kurban kesmeye mani oluyorlardı. Kurbanların mahalline gidip kesilmesini engelliyorlardı. Şimdi buradaki saddu kelimesi üzerine biraz durmamız lazım. Yani engellemek manasına. Bunun bir manası mena. Aslında kelimenin manası men etmek. Men etmek Türkçe'ye geçti de saddu kelimesi geçmedi. Arapçada men etti. Men etti tamamen Arapça bir kelimedir. Men etmek. Şimdi değerli kardeşlerim, bugün şu anda Türkiye'de, İstanbul'da, Taksim'de bu da oluyor. Bu olaylar oldu mu olası oluyor. Yani ayet-i kerimelerin ne kadar evrensel olduğunu bugün bile yaşıyorsunuz. Adam diyor cami yapamaz duruyor diyor. Adam diyor cami yapamazsın. Camiye engel oluyor. Ulan camiye engel olmadı. Ulan camiye engel olur mu? Ya niye engel oluyorsun? Sen nerede doğmuşsun? Sen kimsin? Babasına baksan müftüdür ha. Babasına baksan, amcasına baksan 5 vakit namazını kılan adam idi. Oğlu camiye mani oluyor. Şimdi bakınız, getiriyorum sizi o mani olma işine, bakınız şimdi bak. Birinci cüzün sondan 4. sayfasında bak ne diyor Allah-u Teala. Böyle ibretli yani. Ben manayı ezbere biliyorum da ayeti. Bakın oraya, bizatihi oraya gelmişim yani. Allah-u Teala bir soru soruyor burada. Ve men azlemu, kim daha zalimdir? Bak, kim daha zalim? Ben böyle bir şey bilmiyorum Allah-u Teala diyor. En zalim, en büyük zalimi söyleyeyim size diyor. Mimmen mene'a mesacidallah. Allah'ın mescitlerine engel olandan daha zalim kimdir diyor Allah. Ben demiyorum bunu. Ben demiyorum bunu, işte ayet. Ya bunlar ne yapıyorlar, şaşırıyorum ben ya. La Allah'ın mescidine mani olunur mu? La ne konuşuyorsun, ağzından ne çıktığını bilmiyor adam ya. İşte Allah-u Teala 1400 sene evvel, işte buradaki ayeti kerime, bu ayeti kerime ile bu ayeti kerime ikizdir bunlar. Ulan arkadaşlar, birisi 1. yüzde, birisi 25. yüzde, 26. yüzde. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, burada bir soru soruyor, soru halinde soruyor onu. Ve men ezlemu, kim daha zalimdir? Mimmen men'a mesacidallah. Allah'ın mescidine mani olandan daha zalim kimdir? Ne var o mescitte? En yüzükere fî hesmuhu. Allah'ın isminin anılacağı mescide mani olandan daha zalim kimdir? Allah öyle denk getirdi bu akşam bunu ha. Bunu denk getirdi bu akşam. Bu konumuz oraya geldi yani. Buraya geldi de bunu anlatıyoruz şimdi. Vesa'a fî harabihâ. Onu harap etmeye, harap kelimesi de Arapçadan geçmiştir bize. Bunu kullanıyoruz. Harap ettiler bu iş. Ha bu bina harap oldu. Harap oldu, yıkılmak manasına. Vesa'a koşan, koşan. Fi harabiha. O mescidi harap etmeye koşandan daha zalim kimdir? Allah-u Teala soruyor bunu. Zalimler dolaşıyor aramızda bizim şimdi. Zalimler dolaşıyor. Zulüm oluyor burada şimdi. Anlıyor musun şimdi? Ulaike ma kana lehum en yedhuluha illa khaifin. O adamlar oraya girecek değillerdi diyor Allahu Teala camiye. Girmedikleri halde konuşuyorlar onun hakkında. Sanki desin namaz kılıyor adam da konuşuyor mescid hakkında. Bak şayet şunu söyleyeyim. Onlar oraya girecek değillerdir. İlla khaifin. Ancak korkarak girerler oraya onlar. Onlar mescide girmezler. Girmez o adamlar mescide diyor Allah. Girmediği halde, problemi olmadığı halde, meselesi olmadığı halde konuşuyor. Adam Paris'in göbeğine bize Hristiyanlar mescit yapmaya müsaade ediyorlar. Almanya'nın Köln'ün göbeğinde. Göbeğinde gidin görün Köln'de. Gittim ben konferans veriyorum orada. Efendim Hollanda'nın şehrin göbeğinde efendim cami yapmaya müsaade veriyor Hristiyan ülkesinde. Benim ülkemde mescide mani olmaya kalkıyor. Bunu konuşmamak mümkün mü yani? Bunun siyasetle alakası yok. Bu Allah'ın mescidi. İşte bak ne diyor Allah-u Teala. Oraya girecek değil bu adamlar da ne böyle konuşup duruyorlar ya? Ne böyle engel oluyorlar diyor Allah-u Teala. Oraya girecek değiller illa haifin ancak korkarak. Bak şimdi bomba geliyor şimdi. Şimdi bomba geliyor bak. Lehum fid dünya hızyun. Ben bu Allah'ın mescidlerini Allah'ın isminin anılmasını engelleyenlerle o mescitleri harap olmaya koşan adamlar için dünyada bir aşağılık verdim ben onlara. Ahirette de azabın azımı vereceğim onlara diyor Allah'ta büyük azabı. Bunu televizyonda ah. Bu daha evvel çıksaydı televizyona konuşacaktım bunu. Bu ayet girmeyi. Dün akşam haberlere gittim, buradan çıktım gittim işte. Onlara katılım ama şey diyemedik ki. Böyle kaldık orada. Bir kelime söylüyorsun bitiyor iş. Demek ki bakınız muhterem Müslümanlar, o dönemde peygamberimizin döneminde Mescid-i Haram'a gitmeye engel oluyorlardı Müslümanlara o dönemde. Aynı bu dönemi yaşıyoruz. Ya bu ayetleri görüyor musun şimdi? Bu ayetleri görüyor musun? Ne kadar taze, ne kadar canlı. Ayetler ne kadar canlı oluyor musun? Bu insanlar demek ki değerli kardeşlerim inanın eşekten indi uçağa bindi ama dini bakımdan bir arpa buğday ileri gidemediler. Kültür bakımından, manevi bakımdan bir arpa buğday ileri gidemedik. O dönemde cahillerin yaşadığı adamı şimdi biz yaşıyoruz aynı. İşte şimdi bu bakış açısıyla aranızda bir ittifak oluşur kendi gönlünüzde. Nedir o? Sakın ha aranızdan konuşmayın öyle Taksim'de mescit olur muymuş olmaz mıymış. Sakın ha! Bayraktar Hoca'nın bak okudum size burada. Mescit cami münakaşa konusu edilemez. Allah'ın evi ya. Allah benim evim diyor ya. Benim mescitlerim diyor Allah-u Teala. Allah'a bir mescit yapacağız onu da kabul etmiyorlar ya. Ha bu şey bak sen şimdi ya. Şimdi bu millete Allah-u Teala dünyada bir aşağılık azabı vermez mi? Aşağılık azabı vermez mi? Dünyada bir numarayız biz. Türk halkı dünyada Osmanlı döneminden beri devlet yapmaz. Bir tek kanunu Sultan Süleyman kendi parasıyla, öz parasıyla yaptırmıştır Sultan Süleymaniye Camisi'ni. Kendi öz parasıyla, devletin parasını kullanmadı orada. Yani hiçbir padişah devletin parasını kullanmamıştır. Hep özel olarak camiler yapılmıştır. Valide Sultan Camii diyoruz. Bak, Valide Sultan kendisi yapmış onu. Padişahın annesi. Yani Osmanlı döneminden beri hep vakıflar yapmıştır. Özel adamlar yapmıştır. Kendi ismini vermiştir camiye. Hep böyle özel olarak gitmiştir. Anadolu bundan göbek göbek doludur her taraf bu camilerle. Yine de halk yapacak Taksim Camii'ni. Kim yapacak? Yine halk yapacak. Devlet parası harcanmayacak ki. Belediyenin parası harcanmayacak oraya. Dolayısıyla buna böyle münakaşa, nefsi konuşma. Bana göre Taksim'de olmamalı. Ne demek Taksim'de? Bu Allah'ın mescidinin yeri mi var? Allah mescidi nereye yapsa da yapılır kardeşim. Ondan daha büyük güzellik olur mu? Bugün İstanbul'u turistler gelip Süleymaniye'de sevip görmüyor mu? Güzellik ondan sevip değil mi? Dolayısıyla yok sanatıymış, yok yeşiliymiş, öyle bir olay yok. Yeşili yıkıyorsunuz, gencekondu yapıyorsunuz, villa yapıyorlar. Geliyorlar orada efendim camiye mahsile engel olmaya kalkıyorlar. Bu yalan iş. Bu zulümdür. Bak Allah-u Teala diyor ki ben bundan daha büyük zalim görmüyorum diyor Allah-u Teala. Var mı bundan daha büyük bir zalim diye soru soruyor Allah-u Teala. Gösterin bana daha büyük zalimi. Yani Firavun'dan daha beter. Yazıktır yani bu millete ya. Bu Müslüman ülkesine bu nasıl tartışılır ya. Ben utanıyorum ya. Bakınız daha geçenlerde gittim. Ya buradan işte Hollanda'ya gittim biliyorsunuz. Hollanda'da bir camide namaz, bir cami yapmışlar orada. Aklın hayalin durur. Ve onlara oradaki komşu Hristiyanlar da yardım etmişler camiye. Hristiyan aileler yardım etmişler. Belediye yardım etmiş, belediye. Hristiyan belediyesi Hollanda'da. Heyecanım bağışlayın çünkü heyecanlamamak mümkün mü? Allah'ın Beytullah hakkında konuşuyor. Beytullah'ın ufak şubesi yapılacak buraya da. Şu cami Beytullah'ın ufak bir şubesidir yani. Bir şube. Dolayısıyla değerli kardeşlerim şöyle bir 15 dakika mı aldı? Tam 15-20 dakika mı aldı bu? Allah-u Teala diyor ki Hümüllezine keferu ve saddukum anil mescidil harami. O kafirler ki sizi mescidi harama gitmeye engel oluyorlardı. Ve kurban kesmeye mani oluyorlardı. Çare ne? Çare sizi zafere ulaştırmaktı diyor. Zafere ulaştırdı. Mekke'yi fethettiniz şimdi. Şimdi rahat gidebilirsiniz. Bunun için yaptım ben bu işi diyor Allah-u Teala. Bakın ne diyecek şimdi. Velevle ricalun mu'minun ve nisaun mu'minatun lem ta'lemuhum en tata'uhum fetusibekum minhum ma'arratun bighayri ilm. Eğer diyor Allah-u Teala mümin erkeklerle mümin kadınlar onların arasında olmasaydı siz onları tanıyamayacaktınız diyor Allah-u Teala. Savaş yaptırsaydım ben Hudeybiye musalahasında o kafirlerin arasında mümin erkeklerle mümin kadınlar vardı. Siz onları fark edemeyecektiniz, tanıyamayacaktınız ve o müminleri öldürecektiniz o zaman. Onun için ben engelledim de barış yaptırdım ben orada diyor. Bak. Bak ne için, nasıl detaylı bir şekilde anlatıyor biliyor musun? Kanun şimdi koyuyor buraya. Buradan şimdi bir kanun çıkartacağız. Büyük bir kanun çıkacak buna şimdi. Öyle. Bana öyle söylüyor ayet-i kerime. Diyor ki bak ben burada duruyorum bir şeyler anlat benden diyor. Şimdi kafirler İslam'a saldırıyorlar. Allah-u Teala da efendim Müslümanlara aslında güçlü. Allah da onların tarafında. Tam onları tahrip edeceği zamanda Allah-u Teala diyor ki onlara ben barış yaptıracağım sizi diyor. Barış yaptırıyor ve Müslümanlar da kırılıyor. Çünkü aşağıda gelecek şimdi peygamberimiz rüyasında görmüş Mekke'ye gidip tavaf ettiğini görmüş. Sahabeye bunu anlatmış. Sahabe de tam gideceği zaman bu barış olunca geri dönünce sahabe üzülmüş. Peygamberin rüyası sadık çıkmadı yani. Diye bu sefer bunu Allah-u Teala bu ayeti bunun için gönderdi. Yani ben onların içerisinde Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar vardı. Siz onları tanıyamazdınız. Savaş anında o kalbinde Allah'a iman olan adamı öldürürdünüz. Ona mani olmak için ben bu işi engelledim diyor da barışa gittim diyor. Bak bak şimdi. Demek ki Müslüman Müslümana kılıç çekemez. Müslüman Müslümana mermi atamaz. Bunun tam tersini yaşıyoruz şimdi. 8 sene sürdü İran'la Irak savaşı. Neydi o İran efendim saldırdığı Kuveyt'e? Müslüman değil miydi o adamlar? Görüyor musun Müslümanlar yaptığı pisliği? Sonra Amerika niye geldiriyor? Tabii gelecek oraya ya. Ulan birbirini öldürüyorsunuz da kim size hakemlik edecek? Birisi yapacak da birisi hıt diyecek size de birisi. Hop oturacak diyecek size de birisi diyecek bunu. Allah-u Teala da o kuvveti Amerika'ya verdi. O beceriyor o işi. Sen beceremiyorsun işi. Sen zaten kavga ediyorsun zaten. Sen durduğun yok ki. Müslüman Müslümana mermi atıyor. İşte bakınız Allah-u Teala bu kanunu koydu. Diyor ki Müslüman Müslümana mermi atamaz. Velev ki o toplumun en büyüğü kafir bile olsa o kafire hayat veririm diyor Allah-u Teala. Yeter ki o Müslümana mermi atma diyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz siz İslam aleminin bu ayet-i kerimeye karşı durumunu? Bir anlatın bana bakayım da beni teşkin edin de Bayraktar Hoca'yı anlatın. Bu kadar heyecanlı Bayraktar Hoca'yı ya. Heyecanlanmayayım ya. Müslüman Müslümanın kadını öldürüyor. Kanını akıtıyor arkadaşlar ya. Gözünüze kurban olayım. Bunlar da bizim çocuklarımız. Bomba yıkıyor, suçsuz adamları öldürüyor. Görmüyor musun? Bu nedir bu? Bundan daha büyük zulüm olur mu? Bir hatamız var ki Allah bize belayı veriyor kendi içimizden. Kendi içimizden. Oysa ki bak Allah-u Teala ne diyor burada? Aman ya Rabbi. لِيُدْخِلَ اللّٰهُ ف۪ي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاء. Ve bir için daha var, bir için daha var. Allah dilediği kimseyi rahmetine sokması için. Rahmetini dilediği kimseye vermesi için bu işi yaptım ben. لَوْ تَزَيَّلُوا. Eğer ayrılsalardı, o Müslümanlarla müminler ayrılmış olsaydı diyor Allah-u Teala. Yani onlar karışık olmasaydı o toplumda. Müslümanlarla kafirler bir arada yaşıyorlardı diyor. لَوْ تَزَيَّلُوا. Eğer ayrılsaydı, müminler bir tarafa çekilseydi de kafirler bir tarafa ayrılmış olsaydı diyor Allah-u Teala. لَعَذَّبْنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Ben o kafirleri azap edecektim. Sizin savaşınıza lüzum bırakmadan. Ben yapacaktım onu. Bak bak bak bak. Allah o Müslümanlar oranın arasındadır diye, o kafirlerin arasındadır diye azap etmiyor onlara. Şu hale bak sen şimdi. Şu hale bak sen şimdi. Benim anlatım anladınız mı? Erimeniz lazım. Hani duruyorsunuz buraya canlı. Nasıl oluyor bu iş? Ben zaten katı yürekli bir adamım. Ben erimiyorum ben. Ne diyor Allah-u Teala? Bak. Eğer ayrılsalardı müminle kafir böyle ya ayrı düşseydiler لَعَذَّبْنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Kafirlere azap edecektim ben minhum azabun elim. Elim veren bir azap onlara verecektim ben zaten. Sizin savaşınıza lüzum bırakmayacaktım diyor Allah-u Teala. Ben o orada inanan adamlar olduğu için, inanan kadınlar olduğu için onların içerisinde ola ki o Müslümanıma benim, o kuluma azap olur diye, ölür diye ben onlara azap etmedim diyor Allah-u Teala. Ha bu hale bak. İşte bu siyaset dünyada uygulanmalıdır. Allah bunu niye anlatıyor bize ya? Evet. Dolgun gelsinler. Ha, şimdi bakın buradan size hicretin, peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicret etmesinin hikmeti buradan çıkıyor işte. Nedir o? Aynı toplum içerisinde Müslüman müminin çocukların, kadınların olduğu aynı toplum içinde savaş olmaz. Çünkü o savaşta kadınlar da öldürülür, çocuklar da öldürülür. İhtiyarlar da öldürülür. Allah-u Teala peygamberimizi Mekke'den çıkarttı, Medine'ye getirdi ki iki taraf oluşsun da eğer iki taraf savaşacaksa iki şehrin dışında buluşsunlar. Bedir'de buluştular, Uhud'da buluştular filan filan. Anlıyor musunuz? Hicretin hikmeti bu. Yoksa aynı toplum içerisinde bugün Güneydoğu'da olduğu gibi böyle bir savaş olamaz. Çünkü orada çocuklar ölüyor işte, kadınlar ölüyor işte. Görüyorsunuz vaziyeti. Demek ki Allah'ın siyaseti müminin bulunduğu yerde savaş yapılmaz. Bu korkunç bir kanun bu. Yani bu insanlığı halleder ha bu kanun. Benim anladığım kadarıyla bu. Küçük beynimle devam ediyor şimdi Allah-u Teala. اِذْ جَعَلَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ف۪ي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ Bak cahiliye. اِذْ جَعَلَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Hani kafirler koydular. ف۪ي قُلُوبِهِمْ kalplerine. Ne koydular? الْحَمِيَّةَ Cesareti, hamiyeti, kibri, saldırganlık içgüdüsünü. Psikolojide biz buna saldırganlık içgüdüsü deriz. Hamiyetel cahiliye. Cahiliye içgüdüsünü, cahiliye kibrini, cahiliye kahramanlığını kalplerine koymuştu o kafirler diyor. Ama onlar kalplerine bunu koymuşken ben ne yaptım diyor Allah-u Teala? Ben de şunu yaptım. فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَك۪ينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ Ben de müminlere ve peygamberimin üzerine sekineyi indirdim. Sükuneti indirdim. Barışı indirdim. Güveni indirdim. Onların üzerine indirdim diyor. Bak bak bak. Onlar kendilerinin kalplerine cahiliye kahramanlığını, saldırganlığını koydular. İçgüdüsünü kabarttılar. Cehennem gibi. Ben de müminlerime peygamberimin üzerine sekineyi indirdim. Barışı, saldırganlığı değil. Güveni indirdim. Ve ne yaptım? Ve elzemehum kelimete takva. Ve onları takva kelimesi üzerine durdurdum. Bak bak bak durdurdum. Savaşı böyle engelledim diyor Allah-u Teala. Müslümanların kalbine takva. Takva kelimesi üzerine onları durdurdum diyor. Sanki dersin orada o yerde bir takva kelimesi varmış. Getirmiş orada Allah-u Teala hop oraya fren yapmış. Müslüman orada frenlemiş. Demek ki değerli kardeşlerim ne olmuş oluyor? Düşmanın gönlünde, kalbinde kin varken, saldırganlık içgüdüsü varken, Müslümanın gönlünde barış ve takva olacak. Takva. Anlıyor musunuz bu işi şimdi? Şimdi kafirle Müslüman nasıl böyle net bir şekilde psikolojik yapısını, manevi yapısını anlattı Allah-u Teala. Net. İçini aynaya koydu bize şimdi. Aynayı koydu Allah-u Teala bize yansıtıyor. Biz görüyoruz burada kafirin içinde ne var? Müslümanın içinde ne var? Ne olmalıdır görüyoruz onu şimdi yani. Bu ayna, bu ayet ayna. Oo, tomografi gibi tomografi. Tomografi var ya hani insanın içini gösteriyor. Nerede hastalık var, nerede kanser var, nerede tümör.